misschien. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het goed is. Ja, die. Oh ja, ik. Ja, ik wil wel liever even door de Lute vluchten. We zijn op tijd. En nou, er zit iemand gitaar te spelen hier. Komen jullie ook? Hans en Rietje. Is het een poppenkast? Hans en Grietje, het is hier om de hoek. Misschien krijg je suiker en snoep. Hans en Grietje, komen jullie ook. Ja, nieuwe show. Er is een nieuwe show over Grietje. Hans en Grietje. Wij zijn echt een hele mooie nieuwe variant, hoor. Ja, verrassend. Ik ga ervan uit dat het gewoon kwalitatief op een hoog staan bij. Hans en Grietje, ja. Hans en Grietje, oh. Je hier de gast. Kom naar Peters poppenkast. Oh, Hans en Grietje, ja. Hans en Grietje, yo, ho, ho. Hans en Grietje, ja. En er komt er ook nog iets van. Ik kan me sterk kwijt. Ik heb me even gemist. Kom nu voor de poppenkast. Hey! We hebben voor de poppenkast. Helemaal mooie tijd. Ja, toch. Je hebt hem niet gezien. Hallo. Hoi. Positief leven. Jij bent lekker aan het spelen hier? Ja, een beetje mensen de poppen kan spelen krijgen. Oh, leuk. Ja, waar kwam je voor de poppen? Dat gaat helemaal goed. Wel. Kijk, stroom binnen. Wat zeg je? Nog één keer dan. Heb je zo'n geluk. Dat is amazing, hè. Kom naar Peters poppenkast, oh Hans en Grietje, ja, Hans en Grietje, yo, Hans en Grietje, ja. Is er donker en koud, alles in het woud, oh Hans en Grietje, oh, oh Hans en Grietje, ja. Komen jullie ook, oh, oh, is hier om de hoek. Misschien kan je suiker in snoep, oh ho, oh. Hans en Grietje, ja, oh ho, oh. Hans en Grietje, yo ho, oh. Hans en Grietje, ja, komen jullie ook, alsjeblieft. Mensen hebben we al. Dat zal nog wel even duren. Hey Isabella. Goedemorgen. Wij zijn er ook, hè? Wij zijn ook mensen. Jazeker, maar het moet ook kinderen zijn, hè? Het is een kinderpoppenkast. Ja, maar je bent een groot kind, dat dacht ik al. Ja, ja, dat is ook weer zo. Iedereen trouwens. Ja, zeker. Oh, nog 10 minuten. We hebben nog 10 minuten. Ben je op het spelen? Nou, ik ben eigenlijk alleen mensen proberen een beetje mensen binnen te halen. Ja, maar het is nog niet vol. Oh, heb je wat opgenomen al dan? Of nog niet? Ja. Oh wel, nou ja, dan heb je al... Nee, maar het moet vol. Ja, oh, dat zeker. Ik heb nog 10 minuten. Ja, spelen. Nog 10 minuten. Spelen. Oh, 10 minuten nog. Slayer. 10 minuten, even kijken. Nou, Slayer. Zo vroeg, joh. De kinderen moeten langskomen. Dat is het, Nou, ik ben een kind van binnen. Geldt dat ook? Dat geldt ook, dat ja. Ook, ja. Dat geldt ook. Mensen, Poppenkast hier om 3 uur. Kom al en kijken. Hele mooie Poppenkast. Poppenkast om 3 uur, hier, kom terug, je missen wat, om 3 uur, hier, het begint bijna. Nee, alsjeblieft, nee, niet weggaan, nee. Jullie missen wat, jullie missen het mooiste van Ruigoort. Alsjeblieft, niet weggaan. Kom naar de poppenkast, oh ja, kom naar die poppenkast. Kom naar die poppenkast, oh ja, oh. Kom naar die poppenkast, oh ja. Kom naar die poppenkast. Het is zo leuk en het is zo mooi, oh. Kom naar die poppenkast, oh oh. Kom naar die poppenkast. Begin nu meteen, het is hier om de hoek. Kom naar die poppenkast, oh. Kom naar die poppenkast nu. Naar de poppenkast, ja, gelijk hier links om de hoek, ja, helemaal goed. Ja, hier is de poppenkast. Hier is de poppenkast. Echt, mis je de poppenkast hoor. Zonde. Ik zou geen goede pushers hebben. Ik ben ook niet goed in zin. Jij? Nee, er is nog niemand naar binnen gegaan. Er is niet meegestaan. Nee, maar dat was ook gek. Poppenkast, die kant op. Die loopt ver daar. Poppenkast, hier links omhoog. Het begint om 3 uur. Ja, wij zijn de poppen. Ja, daarom. Dat dacht ik. We hebben een beetje het idee van poppen. Dus, ja, wij zijn in de poppenkast geboren. Ja, precies. Ja. Kun je zelf zien dan in de poppenkast? Maar dat is hier. Dat is hier, gelijk. Hier. Wanneer eigenlijk? Om 3 uur. Het begint in een paar minuten. Vijf minuten. Oh, okay. 5 minuten ongeveer. Altijd leuk als je wat gedronken hebt. Wat verschrikkelijk, wat gewoon. Lekker naar de pot. Ja, dat is heel goed gedaan. Ja, dat is een vissen naar de pot. Het kan ook allebei. Ja, dat is een leuke pot. Dat is een leuke pot. Poppenkast, de poppenkast hier, links om de hoek. Begint binnen een paar minuten. Hé, hey, we zijn er twee binnen. Hé, twee binnen, mooi. We zijn er twee naar binnen geduld. Hans en Grietje, Hans en Grietje, begint hier zo. Poppenkast is hier. Tuurlijk. Helaas. Ja, helaas. Ouder te leren. Dat zou kunnen, maar weinig kinderen ook, weet je. Er komen toch meestal mensen. Oh, daar is er een. Oh, ja, die rent snel weg. Rent weg. Dat was wel een kindje. Hé, hey, meneer, poppenkast hier, hè. Hier op het begin nu, hè. Het is toch wel heel zomerig. Misschien wel leuk, toch? Ja, ja. Kijk, het helpt ook. Ja, hartstikke leuk. Daar staat dan weer een. Ja, en ja, het zal bijna beginnen, ik weet niet hoe laat het is, om 3 uur beginnen. Ja, ik weet het ook niet, een beetje kijken. Wel goed dat jij erachter kwam, dat die beeldenroute van de kinderen... 5 voor 3. Ja, nee, maar het was wel om 4 uur gewoon. Ja, gelukkig maar dat ik daar nog achter kwam, want ik was heel gehaast. En opeens had ik 2 uur extra. Precies. Heeft Theo gemerkt? Nog maar vijf minuten. Dan begint de poppenkast. Nog maar ja, nog een paar minuutjes, dan begint de poppenkast. Dus ik ga even kijken of ik een plekje kan vinden. Hallo. Ja.